Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Kavaidül Akaid, yani itikad, ehl-i sünnet itikadı dersinde manevi alemde en ziyade kabul görmüş eser, İmam Gazali Hazretleri'nin bu eserinde Rabbimizi tanımaya, tanıtmaya ve onunla ilgili sıfatların beyanına devam ediyoruz. Halk arasında tabii yani şu anda bu Vehhabi ve Selefi akımının da yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bunların en mühim tabii sorunu bu internetlerin çıkmasından dolayı bu pislikler, pis inançlar çok yayılmaya başladı. Onun için bu mübarek kitap da ben tabii içeriğini böyle bilmiyordum. Yani evvelce bizim okuduğumuz, okuttuğumuz bir şey değil. Velakin girdik içine bakıyoruz ki tam yani bugünkü Nurettin Yıldız ekolünün işte Sufe Mektebi bilmem ne, Sufe şeyleri, siteleri bilmem nelerinin yani işte meşru etmeye çalıştığı adamların fikirleri, kafaları, bütün bunlar yani selefi akımların mahsulleri. İşte müçtehitlere tabi olmamak, ulemaya tabi olmamak, kendi kafana göre takılmak, internetten ilim almak, İşte Allah Teala haşa göktedir diye mekan isnat etmek, sonra işte buna inanmayanları tekfir etmek, kafir saymak falan filan. Tabii bu tekfirin de sonu biliyorsunuz IŞİD kafasına kadar gider bu işin sonu. Çünkü o kafir, bu kafir. Ondan sonra bütün milleti canı helal, malı helal, kanı helal bu duruma getirdiler. Şu anda da memlekette tabii bayağı bir artış kaydediyor bu selefi akımlar. Dernekleri var, vakıfları var. Ben 2000 kadar dernek duydum. Yani bir yetkiliden. Bunlara tabii göz yumulması çok tehlikeli. Çünkü bunlar ehl-i sünnet akidesini, saf itikadı bozuyorlar ve insanların kafalarını karıştırıyorlar. Bir de Türkiye'dekileri yetmemiş gibi bir de dışarıdan adam ithal ediyorlar. Bilmem ne han, işte bilmem ne soyadlar, Pakistanlılar, bilmem neler. Numan Ali miydi, bilmem neydi işte. Bütün bunlar işte Amerika'dan, Amerika'daki şeylerde, merkezlerde ne oldukları belli değil. Adam zaten ilmim yok diyor. Hiçbir dini ilmim yok olduğunu itiraf eden bir adama bizim çarşaflılardan bile giden var. Dinleyen var yani bunları. Bu adamlar işte bu milleti bir gemiye bindiriyorlar. Nerede indirecekleri belli değil. Bu selefi akımlara karşı yani yetkililerimizi de uyarıyoruz. Siz Müslümanları da uyarıyoruz. Çünkü bu selefi akım sonunda insanlara o kafir bu kafir tekfire gider. Gitti zaten. Suudi Arabistan'dan çıkan Vehhabi ve tekfirci ekolünün El-Kaide olduğu, IŞİD'den sonra DAEŞ olduğunu gördük. Müslümanları kestiğini, doğradığını gördük. Bir tane gavurla uğraşmadılar. Bir tane İsrail'le efendim dolaşmadılar. Bir tane Amerika ile uğraşmadılar. Hep geldiler ehl-i sünnet Müslümanları kıtır kıtır kesti bu adamlar. Şimdi bunlar bu kafada değil demeyin. Allah gökte diyen adamlar bu kafadadır. Allah Teala mekan ihtiyat edenler kesinlikle selefidir. Selefi de eşittir Vehhabidir. Tamam mı? Vehhabi de eşittir ehl-i sünnet haricidir. Bunlar zincirleme trafik kazasıdır. Onun için sen Allah-u Teala'ya niye mekan istihad ediyorsun ya? Bu zamana kadar böyle bir şey kim görmüş, kim işitmiş? Allah-u Teala'ya mekan istihad edilir mi yani? İşte burada İmam Gazali Hüccetül İslam. Ondan sonra burada daha neler anlatacak şimdi? Güzel dinleyin bu dersi. Herkese de dinletin. Bu dersi mutlaka vaktinde dinleyemeyen, kaçıranlar birbirine tavsiye etsinler. Cübbelamezco.tv'ye atılıyor, efendim YouTube'a atılıyor, her yere atılıyor. Lale Gül'ün sitesine atılıyor. Yani bunu yayın yani. Biz Rabbimizden bahsediyoruz. Biz Rabbimizi tanıtmaya uğraşıyoruz. Nurettin Yıldız'ın dediği gibi 1400 senedir Allah'ın nerede olduğu belli değil, onu çözememişler. Böyle bir lafı zerre kadar ilimden nasibi olan bir insan 1400 senedir bunu çözememiş alimler sen mi çözeceksin diyor adama. Böyle bir şey denilebilir mi adama? Allah Teala kendini vasfetmekten aciz mi kaldı haşa? Kur'an-ı Kerim Mevla Teala'yı tanıtmaktan nakıs mı kaldı haşa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlasını bildirmekten bize tanıtmak için geldi ya. Bize Allah'ını tanıtmak için geldi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede tanıtamadı mı bu sahabe? Bu kadar sahabe ve tabiyon, tebe-i tabi'in, selefi salihin diyorsun. Selefi salihin ilk 3 asra denir. Yani esas itibariyle tabii bize göre bir 100 sene evveli de selefi salihin mübarek zatlar hep var. Hani geçmişimize denir ama hadis efendim istilahında Ehl-i sünnet istihbarat. Selef. Tam selef ilk 3 asır. Ben de sana şimdi ilk 3 asırdan mı anlatacağım sana? İmam-ı Malik koca müçtehit selef olamıyor. İmam-ı Taberi koca müçtehit. Taberi mezhep sahibidir. Taberi 300'lü. Müçtehit olamıyor. Selef olamıyor. Koca Taberi tefsir sahibi. Allame-i Cihan. Dünyada ilminde kimsenin tartışma yapamaz ya. Koca Hattabi. 300'lü. Yani 300'de bulunan yaşamış insan. Selef. Bunlar selef olamıyor. Efendim Nurettin Yıldızlar, bilmem Numan Ali Hanlar, bilmem ne hanlar, hamamlar. Bunlar kalkacaklar. Bize Allah'ımızın nerede olduğu belli değil. İşte bilmem ne. İnternetten öğrenin. Efendim hocaları dinlemeyin. Ya hocalar ben Cübbeli'yi dinleyin demiyorum. Aha sana İmam Gazali. İstediğin yeminli tercümana git. İstediğin diyanetine sor. İstediğin yetkiliye sor. Benim okuduğum şu kitaba verdiğim manada yanlışlık varsa istediğini yap bana. Ama ben aynen ibareyi okuyorum, mana veriyorum. Ve burada bütün ulemanın ittifakıyla burada dünya kadar alimin ismi geçecek şimdi. Onun için siz benim dinde ilmim yok diye kendi ağzından konuşan insanları nasıl dinlersiniz ya? Din adına ya. Bunlara hizmet edenler hezimet ediyor. O soffe miymiş, neymiş işte bilmem. 350 tane videosunu çevirmişler. O Numan Alihan denen adamın. Hocaları dinlemeyin, bilmem kimi dinlemeyin, alimleri dinleyin, internete bakın diyor ya. Ya böyle bir fikir veren insanlara alimleri dinlemeyin olur mu ya? Alimidir. Fes'elü ele zikri. İn kuntum la te'alemun. Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor. Zikir eli, Kur'an'daki zikir eli. Yani ilim elidir. Ben zennâ eliyekez zikra. Biz sana zikir indirdik. Yani Kur'an. Buradaki zikir tesbih çekmek değil. Zikir indirdik. Kur'an yani. O da ait. Zikir eline sorun. Yani Kur'an eline. Yani ilmi olanlara soracaksın. Sen bilmiyorsun. Ondan sonra diyor ki internette neydi belirsiz. Takıl. Efendim böyle bir şey olabilir mi ya? Sen internetten ilaç alıyor musun? Sen internetten hap alıyor musun? Alıyorsan hapı yutuyorsun zaten. Ondan sonra efendim zayıflama haplarıyla mezara gidiyorsun. Doktoruna sormadan. Sen internetten ürün alırken 40 defa o sitenin sağlığına, sağlamlığına soruyor musun, soruşturuyor musun? Bir kartla bir alışveriş edeyim derken 40 kere soruyor musun? Yoksa kartın içini boşaltır gider dolandırıcılara. Kartını boşaltırsalar dünyalık bir zararın olur. Ama kalbini boşaltırsalar, imanını boşaltırsalar sen ahirette husrana uğrayanlardan olursun. Kardeşim sana internetten ilim alın, hocalara, şeyhlere bakmayın. Tabii ki her hoca dinlenmez. Her şeyhim diye geçinen dinlenmez. Biz onu söylemiyoruz. Biz kaynak vererek, al sana kitap, al sana ibare, al sana metin, al sana tercüme, al sana şerh. İmam-ı Zebidi, Allame-i Cihan, Murtaza Zebidi yani. Bundan büyük allame yok kendi döneminde. Böyle böyle kafanı kırar bir cildi. O 10 cilt Tacül Arus yazmış yani. İhya-ül Ümit'ten 10 cilt şerh yazmış yani. Sen İmam-ı Zebidi'den haberin var. İmam Zerruk. Ta 800'lü 900 İmam Zerruk. Büyük muhaddis. Büyük allame-i cihan. Yani biz bunların şanı şerlerinde okuyoruz. İmam-ı Gazali. Hüccetül İslam. İslam'ın delili yani. Sen ne konuşuyorsun? Ben ne anlatıyorum ya? Onun için bu dersi mutlaka dinleyin ve dinletin. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Gazali Hazretleri itikatta beyan ediyor. Ve ennehu Allahu Teala şüphesiz ki müstevin. Şimdi evvela metin okuyacağım. Sonra şerhe geçeceğim. Çünkü metini direkt okumayınca biraz mevzular dağılıyor. Metne mana vereceğim. Sonra da izaha geçeceğim. Tekrar aynı cümle cümle izaha geçeceğim. Şimdi metin okuyorum. Ve ennehu teala, Allahu Teala şüphesiz ki müstevin istiva edicidir. Bak mana verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Müteşabihattandır. Ama Kur'an'da istiva geçiyor. Bak müstevidir. Müstevi istiva edicidir. Bu sıfat Kur'an'da sabit. Bitti. Alel arş, arşa istiva edicidir. Peki neye göre? İnanca arşa istiva ne yani? Bir şey anlamadık hoca efendi. Anlamayacaksın zaten. Burada anlamamak anlamaktır. Ne buyuruyor? Alel vecillezi. O sıfat üzere ki. Kalehu. Kendi ne buyurduysa o sıfat üzere. Kendi ne buyurdu abi? Ben arşa, Rahman arşa istiva etti. Sümmesteve aleler. Kur'an-ı Kerim'de tam zannediyorsam 6 yerde geçiyor. Arşa istiva sıfatı. 6 yerde geçiyor. Buna iman vaciptir. Farzdır yani. İnanmayan kafir olur. Arşa istiva sıfatı var. Bitti. Ama ne manada? Kendi buyurduğu manada. Ve bilmanellezi o manada ile ki eradehu. Kendi kastettiği manada. Şimdi kendi kastettiği manada. Yani ne diyeceksin? İmam Şafii'nin geçen derste anlattığımız. Allah'tan gelenlere iman ettik. Allah'ın muradı neyse o mana üzere iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlere iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kastettiyse o mana üzere. Niye bunu demeye lüzum var ki? Bu müteşabihatta böyledir. Çünkü neden? Muhkematta mesele açıktır. Sakallarınızı uzatın diyor, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bu ne mana kastetti acaba diye yoruma müsait değil yani. Yoruma müsait değil. Sakal bir tutamdan fazlası, eksiği, işte şuralar alınır mı, boynunun altı, bunları konuşursun. Ama sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın. Ne olacak? Erkeklere ipek ve altın haramdır, kadınlara helaldir. Bunu şimdi o ne mana kastetti acaba bilmiyoruz. Bilmiyoruz, onun için altınları takıştırıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu muhkemattır. Sana zaten mevzuyu söylüyor. Şunu ye diyor, şunu yeme diyor, şu helaldir diyor, şu haramdır diyor. Öyle şeylerde müteşabihat olmaz ki. O zaman herkes Allah ne kastetti belli değil arkadaş. Der ki de Nureddin Yıldız'ın 1400 senedir ne olduğu belli değil dediğine döneriz. Öyle olur mu? Muhkematta öyle bir şey yok. Müteşabihatta var. Müteşabihatta nasıl murad ettiyse öyle. Peki. İstiva etti. Nasıl etti? İstivaen öyle bir istiva ki. Bak istivayı hep kelime olarak Türkçeleştiremiyoruz. Lügat manasında 8-9 tane lügat manası var. Arap lügatında bir kelime yani kade oturdu manasına gelir, istekarra yerleşti manasına gelir, istevla istila etti manasına gelir. Bak ben bile kafadan sana şu anda 3-4 tane söyledim. Yani şu lügat allamesi değilim. Ama ezberimde kalan kadarıyla açarım kitabı sana 9 tane daha söylerim. Ama şimdi Mevla burada neyi kastetti abi? Neyi kastetti? Neyi kastettiyse arşa istiva etti. Ancak şunu kastetmediği açık. Onu söylüyor. Bir istiva ki münezzehen, son derece uzaktır. Asla düşünülemez. Neden? Anil mümaasseti, temastan. Temas ne demek? Bak bu kürsü. Ben de burada oturmuşum. Burada ben ne var? Temas var. Ha, şu bu ne bu şimdi burada? Temas var. Haşa Mevla Teala'nın arşa teması, dokunması haşa söz konusu değil. Nereden çıkarıyorsun bunu? Öbür ayetten çıkarıyorum kardeşim. Kafamdan çıkarmıyorum. Vel istikrar, yerleşme söz konusu değil. Bak ben burada oturmuşum şimdi. Ha, oturmaktan münezzeh. Ve temekkün, yerleşme. Bak burada yer kapladım. Şimdi görüyor musun? Sağımda boşluk var, solumda boşluk var. Bir mekan doldurdum. Kendime göre, santimime göre. Temekkün. Haşa, mekanda yerleşme yok. Vel hülül. Hülül ne demek? Hülül, nüfuz etmek. Yani nüfuz etmek, işlemek, içine girmek, sirayet etmek. Türkçe'de kullanılıyor bu. Ha şimdi burada ben ne yapıyorum? Dahil oluyorum bir şeye. Ne oldu? Bunu da kapattılar önüme şimdi. Girdim bunun içine şimdi. Dahil oldum. Ne oldu? Sağımda solum, önüm. Burada beni çevreleyen bir cisimler var. Ben bunların içine nüfuz ettim. Girdim yani. Bunlardan haşa münezzehtir. Vel intikal. İntikalden de münezzehtir. Ne demek intikalden münezzeh? İntikal. Yani şimdi gitmek, gelmek, oturmak, kalkmak, inmek, çıkmak. Anladın mı? Bunlar bize mahsus. Değişkenlik sonradan yaratılanların noksanlık sıfatlarındandır. Çünkü evveli olmayan, ezeli olan hiçbir şeyde değişkenlik söz konusu olmaz. Çünkü değişken demek ki sonunda da yok olabilir. Halbuki evveli olmayan yok olmaz. Şimdi biz devamlı intikal halindeyiz yani. Değil mi? Uçağa biniyorsun bilmem nereye kadar intikal. Buradan kalkıyorum iki adım şuraya intikal. Üst kata çıkıyorum intikal. Alt kata iniyorum intikal. Arabaya intikal et. Mevla Teala arşa istiva etti deyince arşa intikal etti. Sonra arştan kalktı kürsüye geçti. Sonra kürsüden kalktı haşa ve kellasın mı haşa ve kella. İşte yedinci kata indi falan haşa. Böyle şey olur mu? Bunlar İbn-i Teymiye kafasıdır. İbn-i Teymiye demedi mi Nureddin Yıldız'ın müştehit dediği adam? O İbn-i Teymiye demedi mi ki? Efendim Emevi Camisi'nin kürsüsünde, minberinde inerken Allah benim böyle indiğim gibi iner diye haşa ve kella. Millet kalk daha ya sen ne konuşuyorsun ya. Kaç kere hapsettiler şey ettiler. Söz verdi bir daha demeyeceğim etmeyeceğim takıya yaptı. Yine çıktı yine yaptı. Bütün kadılar şeriat uleması ittifak etti bunun hapsine ya. Peki sen bu istivada bunlardan münezzehtir neye göre diyorsun? Leyseke misli şey diye bir ayet var. Arşa istiva ayeti müteşabihtir. Yani manasına kesin hüküm karar verilemiyor. Müteşabih o demek. Peki biz müteşabihi anlarken kime başvuracağız? Ayet bize söylüyor ki bak. Minhu ayatu muhkemat ve uharu müteşabihat. Kur'an'daki ayetler iki kısma ayrılır. Ayet okuyorum sana şimdi. Ali İmran suresi. Bir kısım ayetler muhkemdir. Manasına delaleti açık. Ehallallahu albeya alışverişi helal etti ve harrama riba faizi haram etti. Bunda bir şey var mı anlamayacak? manasına delaleti açık. Hurrim aleyküm meytetu, kendi başına ölen leş hayvanı yemek size haram edildi. Ve el hınzir, domuz haram edildi. Var mı bir şimdi anlamayacak? Bunlar muhkem. Kur'an'ın ekserisi böyledir. Müteşabihat çok azdır. Ne gibi işte elif, lam, mim, elif, elifin manası. Elif harftir. Manası, muradını Allah bilir. Ama tabii ki illa Mevla'nın maksadı var ama şimdi ben elifte şu mana var diyebilir miyim kesin? Harftir. Bu da aynı. Bir kısım ayetler muhkemdir. Ne demek? Manasına delaleti açık. Demin okuduğum gibi. Ve ugaru. Diğer ayetlerde var. Müteşabihat. Bunlar müteşabihdir. Müteşabih ne demek? Manası insanlara karışık gelir. Yani ne demek? İnsanların kesin anlayıp da istediği müfessir olsun, istediği Allame-i Cihan olsun, İbn Abbas olsun, en büyük sahabi olsun, kalkıp da bunun manası budur diye net konuşamaz. Manasına delaleti açık değil. Peki bize niye böyle indirdi Mevla? İmtihan olsun diye yapıyor. Peki biz neye göre bu müteşabihlere karışıklık olursa neye göre amel edeceğiz? Hünne ümmül kitap diyor. Manasına delaleti açık olanlar kitabın aslıdır. Kimse müteşabihattan yola çıkıp da ne yapamaz? Açık, delaleti açık olan bir hükme ters bir hüküm çıkaramaz. Yani içki haram edilmişken elif lam mim'de de helal etti diye kimse hiçbir şey diyemez yani. Tamam mı? Ayette leyse kemisli şey, Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'a da hiçbir şeye benzemez. Celle celaluhu ve lem yekullu kufuven ehad. Her gün kulü Allah okuyorsun. Allah'ın dengi, eşi, benzeri, nazırı, şeriki yoktur. Bu ayetler varken benim gibi indi, benim gibi oturdu, benim gibi kalktı, benim gibi intikal etti, çıktı, indi diyemezsin. Çünkü muhkem ayet diyor ki bana bir şey benzemez, ben de bir şeye benzemem. Zatım hiçbir zata benzemez, sıfatlarım hiçbir sıfatlara benzemez. Leyse kemisli şey ve le'ul meselul a'la fissemavat vel arz. Göklerde elde en yüce sıfatlar Allah'a aittir. En yüce sıfat. Ne demek bu? Sen intikal senin sıfatın, benim sıfatım ya. Sen gelip de kendi sıfatını mı Allah'a veriyorsun haşa? Onun için biz burada muhkem ayetlere bakıyoruz. Muhkem ayetler de bize ne buyuruyor? Bana bir şey benzemez. Ben de bir şeye benzemem. O zaman arşa istiva ayeti altı yerde geçiyor. Arşa istiva sıfatı var mı? Var. Buna iman farz mı? Farz. İnkar eden kafir olur. Ama benim gibi oturdu, benim gibi temas etti, benim gibi indi çıktı diyen de kafir olur. Çünkü neden? Allah'a mahlukunlarına benzettin. Leyse kemisli şey ayetini devreden çıkarttın. Ona bir şey benzemez ayetini devreden çıkarttığın için o da kafir olur. Selefilerin bu itikadı. Allah'a benzer isnat ediyorlar. Peki o burada ehli sünnet ne diyor? Ehli sünnet diyor ki iki tane yolu var burada ehli sünnetin. Bir defa diyor şu kesin. Selefi de kalefi de yani ilk üç asır ehli de sonra gelenler de hepsi de diyor ki Allah Teala'nın bu istivası kendi murad ettiği mana üzeredir. Yani maksadını kendi bilir. Bütün alimler burada tefsirlerin hepsini aç. İbn Abbas'tan başla bu zamana kadar bir Ebu Hüsnü hepsi önce şunu der. Celalen tefsiri bile en küçük en kısa tefsir devamlı da Allahu alemu bi muradi bizalik yani. Bundan maksadını Allah bilir. Bir defa diyeceksin ki maksadını Allah bilir. Bunu dedikten sonra artık ne diyemezsin? Oturdu kalktı diyemezsin. Peki hoca sen neye göre diyorsun ki temas etmedi, dokunmadı, intikam etti? Sen onları nasıl tahsis ediyorsun, tenzih ediyorsun? Ha ben yapmıyorum onu. Kendi zatı diğer ayetlerinde misli yoktur buyurunca biz burada oturmaktan, kalkmaktan, intikalden, mekandan, temekkünden, hulülden, nüfuzdan, sirayetten, duhulden münezzehtir diyebiliyoruz. Neden? Leyse kemisli ayet var elimizde olduğu için. Ama oturduğuna dair, arşı mekan ettiğine dair senin elinde bir ayet, bir hadis yok. Arşa istiva da müteşabih olduğuna göre sen o manayı veremezsin. Ben de diyorum ki Allah ne murad ettiyse o mana üzere arşa istiva etti. Ben buna iman ettim. Bu selefin görüşüdür. Selef de halef de tenzih eder. Mekandan tenzih eder. Ancak burada halefin yani son 3 asırdan sonraki alimlerin tevil yaptıkları vardır. Neden teviller yaptılar? Çünkü çok yanlış mana vermek isteyen Allah oturdu yanına da işte onu oturttu bunu oturttu gibi şeyler çıkıyor. Çıktı rivayetler uydurmalar zayıf da değil mevzu rivayetler falan. Bunlara göre halef uleması dediler ki bu millet bundan böyle şeyler itikadı bozulacak. Onun için biz bunu tevil edin. Neye göre tevil edeceğiz? Neye göre tevil edeceğiz? Yine ayette hadisten mana çıkaracağız. Çünkü tevil de ben böyle düşündüm diyerek olmaz. Bu düşünceyle bulunacak bir şey değil. Ayet hadise göre. Ne dediler arşa istivaya? Arşa istivaya dediler ki arşa hükümran oldu. Yani arşı yönetiyor. Yüdebbirul emru minessema ilel arz. Gökten yere her şey o yönetiyor. Gökten yönetiyor değil. Gökten başlayıp yere kadar, yerin dibine kadar her şeyi o yönetiyor. Onun yönetimi altındadır demektir. Anladın mı şimdi? Bunu anlatmak istiyorum. Yine ayetlerine bu tevilden değil ki. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var. Ne diyor? Ve cea rabbüke. Rabbin geldi diyor. Kur'an'da. Allah Teala gelmez gitmez ya. E şimdi bu Rabbin geldiğine alimler ne diyor? Selef de böyle söylüyor. Rabbinin emri geldi, hükmü geldi, kazası geldi, kaderi geldi diyor. E kim? İmam Malik de böyle diyor. Rabbinin emri geldi diyor. İmam Taberi de böyle söylüyor. İmam Hattabi de böyle. Bunlar hep selef. Hani selef tevil etmez. Ya kardeşim bu tevil olmuyor ki zaten. Niye tevil olmuyor? Çünkü Rabbin geldi demek, Rabbin emri geldi demek. Niye? Başka ayette de diyor ki Nahl suresinde ete emrullah, Allah'ın emri geldi diyor. Şimdi öbür ayet öbür ayeti tefsir ediyor. Şimdi ayetten alarak sen bunu diyebilirsin. Rabbin geldi ne demek? Rabbinin emri geldi. Ya diyeceksin ki mana vermiyorum. Mevla'ya meci sıfatı olduğunu kabul ediyorum. Hiç mana vermiyorum. Tamam. Selamettesin. Mana vermiyorsan selamettesin. Ya da diyeceksin ki tevil. Neye göre tevil? E Allah'ın emri geldi diyor öbür ayette. Eviyetiye bazı ayatı Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri geldi diyor. E bu ayetler muhacesinde anlaşılıyor ki burada Mevla gelmez gitmez. Gelmekten gitmekten münezzeh. Mevla'ya mekan yok, zaman yok. Nereye gidecek gelecek? Nereden nereye intikal edecek? Mekan onda geçerli değil yine. O zaman emri geldi, hükmü geldi oluyor. O da nereden çıkıyor yine dikkat et. O da öbür ayetlerden anlıyor ulema. E sen oturduğun hangi ayette öbür ayette direkt celese kade istekarra yerleşti oturdu nerede bulacaksın hangi ayette hadise? O zaman ne göre diyorsun ki mana veriyorsun karşı oturdu ya? İstiva oturdu demek değil ki. İstivanın kaç türlü manası var lügatta. E burada Mevlana kastediyor. Leyse gemisli şey bana hiçbir şey benzemezden anlıyorsun ki oturduğu kastetmiyor. Çünkü oturmak kalkmak sonradan yaratılana mahsus. Bu kadar basit bir şeyi 1400 senedir kim çözememiş ya? Kim çözememiş yani? Aa anlatıyorum burada. Hamalı da anlıyor, profesörü de anlıyor. Konuştuğum laf ortada, ayetler, hadisler ortada. Delillerim ortada yani. Şimdi metinde böyle söylüyor. Ve la yahmülü. Dikkat et. E şimdi buraya kadar delillerimizle beraber metni okudum. Şimdi delillerimizle beraber söyleyelim. İmam Mekki İbn-i Ebi Talib'il Kayravani Rahimullah Hazretleri. Çok büyük allame bunlar Maliki mezhebinde. Diyor ki Sümme seve alerş. Arşa istivati ne demek? Kudretiyle, azametiyle yoksa mekan olarak değil. Arşa istiva etmesinin manası. Ondan sonra bu kudret ve tazim ve celalet yani yücelik irtifasıdır. Yücelik yani ne değil? Ben size yine demiştim. Yükseklik değil. Yücelik. Ondan sonra intikal bir yerden bir yere çıkmak, inmek şeklinde haşa değerlendirilemez. Şimdi İmam Hattabi Nalim-i Sünen sahibi selefin ağababalarından yani en muazzam ulema diyor ki Müslümanlar Allah Teala innallah alel arş Allah arşa istiva etti diyorlarsa bunun manası ona demek değil ki mümassinle temas etti demek değil ev mütemekkinün fi onda yerleşti demek değil ev mütehayyizün fi ciheti min ciheti onun bir cihetinde bir yönünde mekan tuttu anlamında değil lakin ubainu cemi'i halqi yani Mevla buyurmak istiyor ki en son cisim arştır. Cisimler olarak yaratılmışların en sonu arştır. Arştan öte, tamam mı? Yani alemi imkanı bu mahlukatta, bu dünya aleminde, yıkılacak alemlerde kastediyoruz. Arştan öte bir alem yok. Hal böyleyken ben arşında fevkindeyim. Şimdi Allah-u Teala her şeyi yönetiyor mu? Yönetiyor. Allah-u Teala her şeyi yarattı mı? Yarattı. Ama biz ne diyoruz? Göy gökleri yerleri yaratan. Ey arşı yaratan diyoruz. Hiç diyor muyuz? Haşa. Kelpleri, hınzırları yaratan Allah'ım diye. E kelbi, hınzırı kim yarattı? Haşa ben mi yarattım? E kelbi, hınzırı da Allah yarattı. Ama kelbi, hınzırı yaratan diye dua ediyor muyuz? Neden? Gökler, yerler ve arş çok üstün cisimler. Yani bütün alemler, yedi kat gökler, yedi kat gökler ve yedi kat yerler var. Yedi kat gökler ne demek biliyor musun? Yani güneş, ay falan bütün bu sistemin içinde. Yedi katın içinde yani. Birinci katın altında mesela olmasa da, birinci katla sınırlı olmasa da, yedi katın içinde bütün felekler, bütün gezegenler, bütün sistem yedi katın içinde. Bu alemi görebiliyor musun? Güneş bilmem kaç yüz kat dünyadan büyük, öbürü bilmem kaç, bir gezegen çıkıyor dünyadan kaç bin kat büyük falan filan. Bunların hepsini toplasan diyor, arşın yanında ne kadar eder diyor. Ne kadar eder? İşte efendim, kürsünün yanında ne kadar eder? Messe muhavatü sebu vel aradûne sebu fil kürsiye illaki halkati mulkati fi ardı falan. Diyelim ki dünyanın en büyük çölü, yani Sina çölü, bilmem ne çölü işte. Dünyanın en büyük çölü. Ucu bucağı gözükmüyor yani. Günlerce gitsen bir köşesini bulamazsın. Bir meskun mahal bulamazsın. Bu çöle diyor bir bilye atsan, bilye misket. Bir misket atsan ne kadar gelirse yedi kat gökler ve yerler kürsünün yanında o kadar küçük. Mel kürsüyü fil arş. O kürsü vesiha kürsüyü semaat vardı. İşte Kur'an kürsü gökleri yerleri kaplamış zaten. Yani nasıl sen daha gökte diyeceksin? Kürsü göğü yeri kaplamış zaten. Allah Teala nasıl kürsünün de mi altına girecek aşağı kella o zaman? Peki kürsü de arşa göre ne kadar kalıyor? Bak yedi kat göklerin yerlerin bütün alemlerin gezegenlerin efendim bilye kadar kaldığı çöldeki bilye kadar kaldığı kürsü arşın yanında koca sahradaki misket kadar. E şimdi Mevla Teala da ne buyuruyor? Ben arşa istiva ettim diyor. Ne demek? Arşı yöneten benim diyor. Şimdi arşı yöneten anladın mı sen şimdi? Sen şimdi bir belediye reisi kalkıyor diyor ki ben şu beldeyi yönetiyorum. Değil mi? Ama sen şimdi Cumhurbaşkanı için dersen ki ey efendim göreleyi yöneten bizim memleketten bahsedeyim şimdi. Cumhurbaşkanına karşı ayıp olur değil mi? Niçin? Ne Görele'si ne Giresun'u ne Karadeniz'i ne Akdeniz'i adam bütün Türkiye'yi yönetiyor Cumhurbaşkanı. Anladın mı şimdi? Sen şimdi bir ilçeyi yöneten dedin mi hürmetsizlik olur. İlçeyi de tabii o yönetiyor dolayısıyla. Her kararlar yukarıdan geliyor yönetimler. Ama sen onun yönetimini söylerken ey Türkiye'mizi yöneten, Türkiye'yi yöneten işte başkomutan diyorsun şudur budur. Sen şimdi başkomutan dediğin adama dersen ki ey efendim Erzurum'daki şu birliği yöneten. Ayıp olmaz mı şimdi başkomutana? Anladın mı? Şimdi Mevla da her şeyi o yönetiyor. Niye arşıya istiva ettiğini yönettiğini söylüyor özellikle? Yani arşı yönetiyorsam sen kimsin diyor. Gökler yerler ne diyor. Amerika Rusya ne diyor. Yani dünyadaki yöneticiler kim diyor. Eyn el mülük krallar kimmiş neredeymişler hele bakayım diyor. Bu ne demek? Ben arşa istiva ettim diyor yani. Ha şimdi arşa istiva ettim ne demek? Arşı yönetiyorum demek. Her şeyi yönetiyor ama özellikle arşı söylüyor. Niye arşı söylüyor? En büyük mahluk o olduğu için. En büyük cisim o olduğu için. Arşı yöneten haydi haydi bütün alemleri yönetiyor demektir. Bunu anlamayacak ne var abi? Burada arşa oturuyorum manası çıkabilir mi ya? Haşa ve kella. Onun için ne diyor? Yani ben bütün yarattıklarımdan farklıyım. Arşı bile yöneten benim. Sen bana neyi benzetiyorsun diyor. Bunu söylüyor. İmam Kattabi söylüyor. Onun için biz diyor burada şekil veremeyiz. Ve nefeyne anü tekyif diyor İmam Kattabi. Ehl-i Sünnet'in başlarında imamlarını büyük muhaddis. Ve şarih. En imanayı o verir hadislere yani. Kattabi dedi mi durursun orada. Diyor ki şekil, şemal, cihet, yön asla olamaz. Niçin? Çünkü leyse ke misli şey ona benzeyen hiçbir şey yok diye ayet var diyor. Bu ayet varken biz nasıl oturduk aklımızı verelim diyor. Anladın mı? İmam Kurtubi El-Müfhim Fişer-i Sahih Müslim Müslim'in şerhini yapmış. Yani İmam Kurtubi tefsirinde demiyor bunu. O aynı Müfessir Kurtubi'den bahsediyor. Kurtubiler çok var. Biz Müfessir Kurtubi'den bahsediyoruz. Ama Müslim şerhinde söylüyor bunu. Tefsirde değil. Sayfası da var yani. Efendim. Ne diyor? 6. cildin 670. sayfasında söylüyor. İmam Kurtubi deyince Ehl-i Sünnet'in baş ulemasından. Arş diyor Allah Teala'yı taşıyamaz aşağı. Çünkü Allah Teala taşınacak bir şey değil ki ne haşa. Arş Allah Teala'yı taşıyamaz. Allah Teala cisimlerin istikrarı gibi yani benim şurada yerleşmem gibi ona istikrar edemez aşağı. Çünkü neden? Taşınan bir şey mekana muhtaç demektir. Bir şeye muhtaç olan ilah olamaz. Bu kadar ya. Arş yokken arşı Allah yarattı mı yaratmadı mı? Arş Allah'la birlikte ezeli mi? Haşa. Onu diyen kafir olur. Çünkü halaka arşı yarattı diyor. Değil mi? Halakas semavat vel ard. Gökleri yerleri yarattı diyor. E, yaratılan sonradandır. Sen diyorsun gökte. Nasıl gökte olacak o zaman? E, gök yokken neredeydi haşa? Anladın mı? Ya bunu da Kurtubi söylüyor. Bütün alimler bu hususta beyanları vardır ehl-i sünnetin. Ha! Ya diyeceksin ki ehl-i sünnetin iki görüşü var. Ya tefviz ya tevil. Selef alimleri tefviz diyor. Tefviz ne demek? Ya bunun manası Allah'a alem diyor. İstiva sıfatı var, karıştırmayalım. Bu güzel bir şey. E bunu ben bilmiyorum istivanın manasını desen. İmanına zarar verir mi? Vermez. Daha da kuvvetlendirir. El aczu an derakil idraki idrak. Anlayamadığını anlamak, itiraf etmek idraktır ve imandır diyor Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Onun için bunda sorun yok. Bu eslemdir. Çünkü mesela biz Peygamber Musa aleyhisselama inanıyor muyuz? Davut aleyhisselama inanıyor muyuz? Şuayb aleyhisselama inanıyor muyuz? Şiz aleyhisselama inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Boylarını biliyor muyuz? Tafsilatını biliyor muyuz? Renklerini biliyor muyuz? Ne tip olduklarını biliyor muyuz? İmanımıza zarar veriyor mu yani? Keyfiyeti bilmemek imana zarar vermez. Biz enbiyaya inanıyoruz. Şekillerini bilmiyoruz yani. Burada da Allah'ın arşa istiva sıfatı var. Müteşabihattır. Mevla buyuruyor ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Bunun gerçek manasını Allah'tan başkası bilemez. Ya ayette diyor bunların tevilini, manasını diyor. Yani gerçek manasını. Gerçek manası şu demek. Bu budur, başka değil. Ne gibi? Allah alışverişi helal etti. Bunun manasını ben de biliyor muyum? Biliyorsun. Sen de biliyor musun? Biliyorsun. Meallere de yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Bunun manası %100 Allah alışverişi helal ettidir. Doğru mu? Doğru. Bir pay var mı başka manaya? Yok. Ama İsteva alel arşta kimse bunun manası sadece budur, %100 budur diyemez. Diyemeyince ne oldu? Müteşabihat oldu. O zaman ne diyor? Bunun gerçek manasını yani kesin manasını Allah'tan başkası bilemez. E bilemezse sen de diyorsun ki Allah'ın muradı üzere inandım. E bittiyse Müslüman'ın da yapması gereken bu değil miydi? Bu asla imana zarar vermez. Efendim tefviz işi. Ancak tevil de halef ulemasının mezhebidir. Halef demek ilk 300'den sonra diyoruz ama öyle değil. Bakın İmam Malik 179 vefatı. 179 ne demek? İkinci asrın alimi. İkinci asrın. Selefin göbeği İmam Malik. Ondan sonra efendim Süfyan-ı Sevri. Yine aynı dönemin adamı. İkinci asrın adamları. Yani Süfyan Sevri. İmam Taberi 300'lü. Üçüncü asrın müçtehitleri. Onlar İmam Süddi. Bunlar hep o da ikinci asır olacak yani. Bunlar selefin en büyük alimleri ve imamları. Şimdi İmam Turtuşi diyor ki, Turtuşi Maliki'nin en büyük alimlerindendir. İmam Turtuşi diyor ki, İmam-ı Malik tevil mezhebini seçmiştir diyor. Koca müçtehit, Ehl-i Sünnet'in Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yekâdün nâs yadrıbûne ekbâdel ibili felâcidûne âlimen âlimi ehlil medine felâcidûne âlemen min âlimil medine. Bu hadis-i şerifte yani manen rivayet etmiş oldum biraz ama kelimeleri lafzı da bu yani. Yakındır ki insanlar develerini ciğerlerine vura vura yıllarca yollardan gelecekler. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Medine alimi diye tarihte, İslam tarihinde Medine alimi diye lakaplanan tek kişi vardır. O da İmam Malik'tir. İmam Muhammed bile koca müçtehit yani Muvatta okumaya falan İmam Malik'e gelmiş talep olmuştur. Koca İmam Muhammed yani Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam Efendimiz'den sonraki yani tabii Ebu Yusuf geliyor da Ebu Yusuf'tan sonraki en büyük alimi. İmam Muhammed ki İmam Şafii bile ondan yetişti. Ahmet bin Hanbel efendim böyle zincirleme onların hocasıdır yani. İmam Muhammed'in bile hocasıdır İmam Malik. Selefin başıdır İmam Malik. İmam Malik de tevil yapardı. Ne diyordu mesela? Efendim Rabbin geldi onun manası Rabbinin emri geldi diyordu. Tamam Rabbinin emri geldi çünkü bunun manası açık diyordu. Şimdi İmam Turtuşi de onun tevil ehlinden olduğunu söylüyor. Yani mesela öbür türlü ne diyor? İstiva malum yani lügatı biliniyor ama vel keyfü meçhul. Keyfiyet meçhuldür diyor. Ne demek keyfiyet meçhuldür? Yani bu Allah'ın istiva sıfatını şekil veremeyiz buna. Oturdu diyemeyiz, kalktı diyemeyiz, yerleşti diyemeyiz, hulletti diyemeyiz. Çünkü bunlar sonradan yaratılanların ihtiyaç sıfatları. Haşa Mevla bunlardan münezzeh. Keyfiyet meçhul diyor. Bu ne demektir? Buna lügat manası verilemez demektir. İstivaya lügat manası verilemez. O da öyle söylüyor. Ondan sonra İbn-i Cerir et-Taberi küllü şeyin halikun illa vecihe. Her şey yok olacak. Veci müstesna. Allah'ın veci. Veci kelimesinin lügat manası nedir? Lügat manası yüzdür. Bak bunu benim bu rama ne deniyor şu rama? Veci. İşte Allah Teala'ya bizim gibi haşa veci yüz istat edemeyiz. Edemeyiz. Peki vecihe taberi ne demiş? Taberi, Süfyan Sevriler anladın mı? Vesaire. Ne demişler? Vecihu zatehu. Allah'ın zatı demektir. Ha insan nasıl ki yüzüyle tanılıyor. Kendini tanıtmamak isteyen insana bile ne yapıyorlar? Estetik şeyinde. Ajanlara majanlara yüzünü değiştiriyorlar. Yüzünü bir değiştiriyor. Adam o sonra 20 sene daha yakalanmadan geziyor. Yüzdür insanı şeyden. Zatını temsil eden. Allah Teala da burada vecih tabiri kullanıyor. Müteşabihattandır. Allah'ın yüzü olmaz ki haşa. Bu vecihten maksat nedir? Zatıdır diyor. Bunu Taberi söylüyor. Anladın mı? Böyle mana vereceğiz. Ondan sonra mesela İmam Mücahit. İmam Mücahit ya. İbn Abbas'ın talebesi yani. Tabiinin en ulularından. Değil mi hocam? İmam Mücahit tabiinden. İbn Abbas'ın talebesi. Baş müfessir İmam Mücahit. Bak ne söylüyor ayete bak. Alâ mâ ferrattu fî cembillah. Cemb yan demek. Şimdi benim yanım cembim ne demek? Cembi benim yanım ne demek? Ha şurada sağım da yanım oluyor, solum da yanım oluyor. Peki ayette ne diyor? Yarın kafirler diyecekler ki ben Allah'ın yanında ne kadar kusur ettim geri kaldığım için pişman oldum diyecek diyor. Ayet bu. Zümer suresi diye aklımda. Alâ mâ ferrattu fî cembillah. Allah'ın yanında. Haşa. Cemb manası yan demek. Hadi ver mana. İmam-ı Mücahit ne diyor? Fi emril Allah'ın emirlerinin yanında çok noksanlık yaptım. Burada emir mahsuftur diyor. Allah'ın emirlerinin yanında diyor. Taberi böyle söylüyor. Süddi böyle söylüyor. Sen nasıl kalkıyorsun da şimdi Allah'ın yanı var diyeceksin ya. Yanı olması için bir mekanda olması lazım. Bu demektir muhtaç olması lazım. Ha, ayetleri selef de tevil ederdi. Öyle hepten selef tevil etmezdi diye bir şey yok. Ondan sonra İmam Süddi ve Süfyan Sevri. Koca Süfyan Sevri. Bu da Taberi tefsirinde geçiyor. 22. cildin 126. sayfasında. Ne diyor mesela şu ayette? Tecribi ayunina. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gidiyordu. Neyle gidiyordu? Bir ayunina. Ayun ne demek? Aynın cemi. Ayn ne demek? Göz demek. Ayun ne demek? Gözler demek. E şimdi Allah'ın gözleri mi var haşa? Bizim gibi. Ha. O zaman Süfyan-ı Sevri bile ne söylüyor? Bu şu demektir. Bir mer'en minna. Ve menzarim minna. Yani bizim gözetimimiz altında. Bizim gözlerimizin önünde demek değil. Ya gözetimimiz. Yani Allah'ın basır sıfatı yok mu? Görme sıfatı. Her şeyi görüyor işte. O gemide giderken Nuh Aleyhisselam gemisi 6 ay denizin üstünde kaldı. Dünya tufana gark olduğunda onu biz görüyorduk, gözetiyorduk diyor. Yoksa sen şimdi ayın gözler. Haşa bizim gibi gözleri var. Cemp yan benim gibi oturuyor yanı var. Allah Allah. E bunu en cahil adam der mi ben Müslüman kardeşim ya? Nasıl bunlar bu Vahabiler, bu Selefiler? Hocayız diye geçiniyorlar. Hiçbir sene haberleri yok ya. Selefiz diye geçiniyor. Ne Selefi ya? Kurban olsan Selefe. İmam Malik Selef değil mi? Süfyan-ı Sevri, Taberi, Süddi, İmam Mücahit. Bunlar bütün tefsirler, bütün kitaplar, Selefin kitap ilimleri bunlardan bize intikal etti. E sen bu zatların manalarından çıkınca binbazların, cambazların, Useyminlerin, bilmem nelerin, Muhammed İbni Abdülvehhab sapığının, efendim İngiliz ajanlarının, Lawrence'in arkadaşlarının manalarıyla niye bu milleti zehirliyorsunuz ya? Yanlış yanlış işleri millete ya aksatıyorsunuz, yansıtıyorsunuz ya. Haşa ve kelle Allah Teala mekan isnat ettiriyorsunuz ya. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Dönün ehli sünnete ya. İster tefviz edin hiç mana vermeyin. İster tevil edin, geçmiş bir ulemanın Kur'an'dan, sünnetten yaptığı tevillere itibar edin, bizim gibi. Ya da tefviz edin, ben de özelimde tefvizciyim, özelimde. Ha, tefviz edin, yani Allah muradını bilir, istiva sıfatı var, tamam. Gökte denir mi ya? Arşın üzerinde oturdu denir mi? Arşa yerleşti denir mi aşağıya? İşte, ben size beyan ediyorum. Ben size doğruları beyan ediyorum. İmam Şihabuddin Karafi Hazretleri, İmam-ı Malik ne dedi? Şekil burada verilmez. Çünkü diyor, Arapların koyduğu lügatlara göre, bak, Arapların vaz ettiği lügatlara göre, istiva ne manasındaymış? İstekarra. Kim dedi? Arap'ın şu şairi. E Arap'ın bu bir şairinin o istekarra manasında o kelimeyi kullandığına göre Allah-u Teala'nın zatı hakkında mana verilir mi diyor. Onun için İmam Malik dedi ki bunun keyfiyeti makul değildir. Yani anlaşılacak bir şey değil demek. Çünkü burada ne var? İntikal var. İntikal ne demek? Bir yerden bir yere geçiş, gidiş, geliş, iniş, çıkış. Burada ne var? Heyat-ı cismiye var. Ne demek cisim? Oturdu. Nasıl oturdu diyecek ondan sonra. Bağdaş mı kurdu? Dizüstü mü oturdu? Ayağını mı uzattı? Zaten arştan aşağı uzattı da diyor bu şerefsizler. Yani bu Vahabi takımı yani. Onda diyorlar ha ayağını da uzattı haşa. E kardeşim bu kadar da değil. Çüş derler adama ya. E şimdi terabbu mudur, şu mudur, bu mudur? Bunlar Allah-u Teala hakkında düşünülmesi imkansız olan hallerdir. Çünkü cisimlerle alakalıdır. Sonradan yaratılanlarla alakalıdır. Leyse gemisli şey ayetliyle bunlar reddedilmiştir. Kur'an'ın nasıyla reddedilmiştir. Ona benzemez bir şey. Nasıl benzetiyorsun kendinin hareketlerine ya? Evet. Onun için yine geldik İmam Şafii'nin sözüne. İmam-ı Azam'ın sözüne. Biz Allah'a iman ettik. Allah'tan gelen her ayete iman ettik. Muradı neyse ona göre. Müteşabihat hakkında. Çünkü muhkematta zaten muradını biz de anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettik. Ondan gelenlere iman ettik. Onun muradı ettiği mana üzere iman ettik. Tamam. Tevfiz edersen ne ala. Yok tevil edersen tevil caiz. Niye caiz? E çünkü sahabe-i kiramdan da tevil naklediliyor. Müçtehitlerden de tevil naklediliyor. Kimse sana Rabbin geldi derken benim gibi kalktı geldi manası verir mi ya? Hangi alim vermiş yani? Hepsi demişler ki cihetten, yönden, şekilden, mekandan münezzeh olarak mana verilecek. E bu da ne demektir? Kelime telaffuz edilecek, mana tercümeye çevrilmeyecek demektir. Zaten bunun manası budur. Bak ne buyuruyor şimdi daha yanacağız. Belil arşu. Aslında arş ve hemeletu. Arşı taşıyanlar mahmulüne taşınmaktadırlar. Bi lütfi kudretihi. Onun kudretinin lütfu keremiyle taşınıyorlar. Ya onları ortada bıraksan ne olacak? Arş da düştü aşağı paramparça oldu. İnnallâhi yumsikü semâvât vel ardın tezûle. Gökler yerler kaymasınlar diye Allah tutuyor diyor Kur'an'da ya. Ve yumsikü semâvât teka alel ardı illâ biizni. Allah Teala izni olmadan yani kıyamette izin verecek, gök yere inecek, kıyamet kopacak. İzni olmadan gök yere düşmesin diye göğü tutuyorum diyor. Göğü tutan göğün içinde olur mu ya? Tutan tuttuğu şeyin içinde olur mu ya? Gökleri yerleri kaymasınlar diye tutuyorum buyuruyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Anladın mı? Onun için arş sonradan yaratılmıştır. Arş taşınmaya muhtaçtır. Arş al-Rahman'ı taşıyamaz. Haşa arş da onun kudretiyle taşınıyor. Arşı taşıyanlar da onun kudretiyle taşınıyor. Ve mekhurune zelil ve mağlubdurlar fi kabzati Allah Teala'nın kabzayı kudretinde yani tasarrufu ve tedbiri yönetimi altında hepsi eziktirler diyelim tam Türkçesi. Eziktirler, makbur ezik. Yani şimdi şuna bak şuna. Allah Teala tutmasan arş mı durur, gök mü durur? Ayette söylüyor göğü yeri tutuyorum diyor da. E şimdi gökleri yerleri kürsü kaplamış. Kürsüyü kim tutuyor ya? Kürsünün altında Allah nasıl olacak aşağıya? Onun için şimdi mesela arşı taşıyanlar var. Ben bunlara soruyorum. Ben bunlara şaşırıyorum. Hiç mi ayet okumamışlar? Ve yahmilu arşe rabbike fevkav yevmeydin semaniye. Bu ayet-i kerimesinde El-Hakka suresinde efendim 17. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Rabbinin arşını kıyamet günü 8 melek taşıyacak. İşte hadis-i şeriflerde diyor ki şu anda 4 melek taşıyor. Onların sıfatları, isimleri de zikrediliyor. O güçleri, kuvvetleri. Arşı taşımak ne demek ya? Arş onların boyunlarında biliyor musunuz? 7 kat yerler dizlerine geliyor. Arş da boyunlarına geliyor. 7 kat yer neresi? Buradan dünyayı geç. Birinci kat sema 500 senelik mesafe. 7 kere 500 koy. 500 senelik mesafeler. Oradan kürsüye çık. Oradan arşa çık. Ta arş da o 4 meleğin boynunda şimdi. Hani sen onu hadise kabul etmesen bile mahşer günü arşı 8 meleğin taşıyacağı ayetle sabit. Yani sen ne inkar ediyorsun? Peki şimdi arşı 8 melek taşıyor diyelim. Yani taşıyacak. Şimdi de 4 melek taşıyor. Tamam. Arşı diyelim 8 melek ayetle sabit. Peki 8 melek Allah'a nasıl taşıyacak abi ya? Allah Teala arşa yerleştiyse haşa. Arşı kim taşıyor? 8 melek. Ne oldu o zaman? Allah-u Teala arşı yaratıyor, melekleri yaratıyor, kürsüyü yaratıyor. Ondan sonra kendini onlara taşıtıyor. Bunu Mevla'ya yakıştırıyor musunuz bir Müslüman olarak ya? Arş zaten taşınıyor. Arşı kim taşıyor? 8 melek. Melekleri kim taşıyor abi? Ben işini kim ayakta tutuyor ya? Ben efendim telefonu ayakta tutuyorum aşağıya. Beni kim tutuyor? Telefonu kim tutuyor? Elim. Elimi kim tutuyor? Vücudum. Vücudu kim tutuyor? Ruhum. Şimdi uyusam tak gitti. Ruhum. Ruhum kim tutuyor? Ruhumu kim yönetiyor? Burada şu kadar bir şey taşımakta. Ruhum devreden çıksa küt aşağı. O zaman nasıl oluyor? Arşı Allah'a taşıyacak aşağı. Ondan sonra arşı kim taşıyacak? Sekiz melek. Sekiz meleği kim tutuyor ya? Mevla bu her şeyi ben yönetiyorum diyor. Sen hala diyorsun ki arşta oturuyor. Gökte oturuyor ya bu. Yapmayın bunu, bir Müslüman yapmaz. Arş taşınıyor diyor İmam-ı Gazali ya. Arş da taşınıyor. Arşı taşıyanlar da taşınıyor. Hepsi Allah'ın kudretiyle taşınıyor. Ve Allah'ın tasarrufu altında. Ezik durumdalar hepsi. Sen Rahman Teala'yı, Yüce Mevlamızı nasıl bunlara şey diyorsun? Efendim muhtaç duruma haşa ve kella. Yani düşürüyorsun. Düşürmeye çalışıyorsun. Haşa ve kella. Düşer mi ya? Evet. Onun için itikadımız bu şekildedir. Ve fevkal arşi ve sema. Burada kalıyoruz. İnşallah buradan ileri bu ders devam ediyor. Çok ilim var daha. Çok ilim var, çok şerh var. İnşallah önümüzdeki derste de bu konular işlenecek. Allah Teala'nın tenzihi. Ne kadar noksanlıklardan, sonradan yaratılmışlara benzemekten münezzeh kılarsak o kadar büyük adam oluruz. O kadar büyük adam olur. İmanımız o kadar kuvvetli olur. Bu selefileri ne kadar dinlersek imanımızın nuru o kadar söner. Allah muhafaza etsin. Mevlamızın hakkında cahil oluruz. Mevla bizi kendini tanıtmak için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri, insanları bana kulluk etsinler için halkettim. Ben onlara iş yaptırmak için mi yarattım Allah buyuruyor. İbn Abbas ne mana verdi? لِيَعْرِفُونَ Beni tanısınlar için. Allah'ı tanımayan Allah'a ibadet edemez. Allah'ı tanımayan, sıfatlarını bilmeyen Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediği gibi, Meryem Validemize eşi dediği gibi Allah'a haşa sövmüş olurlar, hakaret etmiş olurlar. Bugün Allah'a baba diyenler var. Bugün Allah'a gökte diye parmağını kaldıranlar var. Tamam mı? Dua için kaldırabilirsin şehadet parmağını. Dua için. Elini de kaldırıyorsun, parmağını da kaldırıyorsun. Dua. Gökler duanın kıblesidir. Sen Kabe'ye dönüyoruz namazda. Bu tarafa doğru. Kıbleye. Allah kıble cihetinde midir? O tarafta mı duruyor? Haşa. Onun için göğe de elimizi kaldırıyorsak gökte değil ki yani. Namazda durduğumuz tarafta mı yani? Bu kadar anlayışsızlık olabilir mi? Onun için beni tanısınlar için yarattım diyor. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi bu mücessime yani Allah'a cisim sıfatları istade. İbn-i Teymiye mücessimedendi. Zahidül Kevser Hazretleri de söylüyor bunu. Mücessime fırkası İbn-i Teymiye ve Selefiye ve Vehhabiye. Bu Vahabi, şu anda Türkiye'de bunların işte temsilcileri var. Bunlar mücessimedir. Allah Teala'ya cisim sıfatları istat ediyor. Bunlar Yahudilikten gelme şeylerdi. Çünkü Yahudiler Allah Teala'ya cisim sıfatları istat ederler. Bunlar bozuk inançlardır. Bozulmuş şeriat dinlerin, yani tahrif edilmiş Yahudiyetten, Nasraniyetten gelen şeylerdir. Müslümanlar, genel manada Ehl-i Sünnet Müslümanlar Allah Teala'ya asla cismaniyetten ve cisim sıfatlarından tenzih ederler. Onun için bu dersleri ne kadar dinlerseniz, bu akaid dersi İmam-ı Gazali'yi ne kadar dinlerseniz, zaten sade İmam-ı Gazali değil, ben dünya kadar alimden nakil yapıyorum. Ne kadar dinlerseniz Allah'ı o kadar tanırsınız. Allah'ı ne kadar tanırsanız o kadar kulluğunuz kabul olur. Yoksa ibadetleriniz boşuna. Allah gökte diyen bir adamın namazı da reddedilir, orucu da reddedilir. Nikahında bile şüphe var. Yani şüphe var çünkü neden? İmanında şüphe olan nikah mı kalır kardeşim? Allah mekandan münezzehtir. Arşa istiva sıfatı var. Kendi kastettiği mana üzere iman ettik. Bitti. Mekana onu indiremeyiz. Çünkü öbür ayetler inkar olur. Muhkem ayetler varken müteşabihe kendi kafana göre mana verip de mekan istat edemezsin. Hal bundan ibarettir. Ben sizi Allah rızası için bu dersleri dinlemeye, dinletmeye ve el-üstet itikadını yaymaya, neşretmeye, davetçi olmaya, tebliğci olmaya ve Türkiye'deki selefi akımlara dikkatli olmaya davet ediyorum. Ve sizleri de imanınızı da beraber Allah'a emanet ediyorum. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.